Novin Asia. Iha. Asia. Asia. Tahu cerita. bungsunya Taufik Asia. Geleng geleng geleng geleng geleng geleng Taufik Asia. Susunya Remix songs by Taufik Asia.